أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله نيغي دولي رك دي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى ليغا خامني مو ني باخي وات تاي ني امات بنين داجي في نيغام بو تيد بي ngir fatali lu jëm sun diine di julli ci sangu yonente yi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewalam ak jammam yok ci wa kërëm ak ay sahabam ak mbollem ku jaar seeni tank bi la yow mi di gannaaw ba ñu ngi delu ci wa ci kitabu tawhid li cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tay ñu tollu ci buntu bi wax mu ne babun min ash-shirki al-isti'adatu bi ghayrillah manam mu ne buntu bi daf ci jangale ne bokk na ci bokale nit ki di ñaan muslay ci kenen ku dul yalla am di muslu diko ñaan ci kudul yalla babun min ash-shirki bokku na ci bokale al-isti'adatu di muslu bi ghayrillah sukkandiko ci kenen kudul yalla mune lolu dafa bokku ci bokale comme niñ ko leralé won rek téré bi mom kitabu tawhid la tuddu manam tawhid lay jangalé ñu né nak tawhid moy lan moy nga wétal borom bi yalla nga wétal ko ci niñ koy jaamu mi tawhid bobu wétal nga wara wétal sa borom ci jaabu gi mëno ko xam sans ñu léralal la li nga xane moy safanam li nga xane moy safanu tawhid moy bokalé motax nga gis buntu bi bari na ay buntu ci téré bi yo xamanteni bokalé la ci jangalé xéti bokalé tay nak ñu ngi jang ben xéet ci xéetu bokalé yi bo xamanteni moy muslay manam nit ki buy muslu ci yalla la wara sukkandiku kon liñ ci déggé moy kenn rek mo mëna fék lor yi muy yalla subhanahu wa ta'ala kon bo bëggé mucc ci ay lor da ngay muslay manam da ngay sakko muslu ki nga xamanteni moko mëna fék muy yalla kessé mo mëna fék lor yi mu tijé ko ben aya bo xamanteni mi ngi nek suratu al-jinn mun qawlullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa mune aya bi sun borom subhanahu wa ta'ala daf ci jangale ay jinne yo xamanteni dañoo fekkon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy jang al-qur'an legui nak jinne ñuy deglu biñ deglo ba pare nak biñ degge al-qur'an ji ñu daldi dem seeni nit nak di len annoncer ne len ñun kat amna ab message bu ñu deg bu bes bo xamanteni limuy jangale moy ab yonente bu bes bu ñew parce que jinne yoyu ñu ci bari ci ñom ci diine yi manam ñu ngi don jamo yalla ci tawrat la don jamo seen borom kon man nañ ñom ci diine yi yonte yalla Musa lañ nekkon leena biñ deglo yonte yalla sallallahu alayhi wasallam di jang ba pare nak dañ fa joge di dem seeni nit mom la sun borom di fatale yonte bi suratul ahqaf muneko wa id sarafna ilayka nafra min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qadaw wallaw ila qaumihim munzirin yalla mi ngi fatale yonente bi ne ko fatale kul ba nga xamanteni albatina ay jinne ñu ñew ci yow di deglu alquran biñu ñëwé nak di déglu ñom ñep ñu né amsitu nopi len déglu len falama hadaruhu qalu amsitu bañu déglo ba paré nak wallaw ila qawmihim dañoo wëlbeutu dem seeni nit nak mun leen di waraté kon di ñëw ñom loñ loolu ñu def mom la képp ko xamé yaangi fekk fu ñu jang alcorane wara def moy da ngay déglu té message bobu soko déglo ba comprendre ko bo fa joggé nga jangalé ko kenen ñom nak ñu dem seeni nit nan len ñun kat inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa deg nañ ab téré buñu wacce gënaaw yonte yalla musa yahdi ila al-haqq bo xamne day gindé nit ñi tegg len ci jup ci deug wa ila tariqil mustaqim ak yon wu jup waye bo jangé suratu al-jinn tamit dang fay deg sun borom difa woné sen déclaration yoy ñu don déclarer ñom jinné yi bokku na sen déclaration yoy nak ñu don def moy wax bi ñu wax moy bi nga xamanteni mom la borom téré ba andi mune wa annahu li wor ba wor moy kana nekkon na rijalun ay gor minal insi ci nit ñi ya'uduna di ñaan muslay di rijalin ci ay gor minal jinni ci jinne yi bañ ko defé nak fa zaduhum lolu yokulen rahaqan am tit manam jinne ñom ñoko déclarer ñune kat amna ci ñun ño xamanteni ay nit ño daan ñew ci ñun daan ñaan muslay ñun jinne yi te buñ ko defé ñun duñ def luddul yokulen ak tit dal len di gëna tital len gëna xoxatal kon moy ñi nga xamne dañu jëflantek ay jinné ay nit ño xamne dañu jëflantek ay jinné mo xam ay tour lañuy def wala yeneen duñuy def ay sacrifice ñuy def yo xamne jinné ño len koy sante pour mucc ci ay lor wala wër ci ay fièvre yoy yëp du tax ñu mucc ci fièvre yoy du tax ñu mucc tamit ci lor yi waye dal len di yok rek ak lor ndax jinné ñom ño ko déclarer seen bop jinné yi nga xamne ñom ño tuup ñom ño doon wax li nga xamne ño la doon jëflantek ñi nga xamne yoy nit ñi avant ñu doon nek ay julit di jinné ñom ñone ñun kat amna ay nit yu naan ñew ci ñun di ñaan muslay ci ñun waye buñ ko defé ñun jinné duñ leen yokku dul am kit da leen di gëna xoxatal rek kon ñom déclarer nañ ne mënuñ leen won lor mënuñ leen won fégal am ay lor mënuñ leen tamit def lulul yokku leen am kit kon aya bobu la borom téer bi tijjé mu tek ci ben hadith mu ne wa an khawlata bint hakim qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم مؤني في بين حديث بو خامتاني كوني وخول بنت حكيم موكو سولو موني دجنا ينتف يالله صلى الله عليه وسلم موني من نزل منزلا كيب كو واتي اب واتي واي مو خم فو مانتي واتي سوف سو واتي دال مو خم كير لا mo xam beurep la bu manti don faqala nga wax bang fay wacc nga ñaan ñaan bi nga wax a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq mune boko waxe kat lam yadurruhu shay'un daradul lor hatta yarhala bakara ngay joge min manzilihi dhalik fi beurep bobu nga wacc manam yonenti bi neena kep ko wacc fi ab beurep nga ñaan ñaan bi fek yaangi nek fi beurep bobu rek dara dula ci lor da ñaan bi soko setlo da ngay ñaan muslay ci yalla ngay ñaan muslay waye ñaanu muslay ci jinne ñaanu muslay tamit ci nit ndax te ñaan bi limi tekke moy a'udhu maangi wëru wala maangi ñaan muslay bi kalimatillahi fi turu yalla yi wala fi baati yalla yi attamati baati yu mat yi min sharri ma khalaqa fi ayu lepp lu mu bind manam da ngay ñaan yalla musal la fi ayu lepp lu mu bind ñene fi bo setlo hadith bi da ngay gis ne yini ci yonenti wax moy a'udhu bi kalimatillahi dani ma ngi ñaan muslay fi manam baati yalla yi parce que baati yalla yi moy alquran wala wax yim wax te lolu ci yalla la joge kon lolu man nga fi muslu ndax te lolu du mindeef ndax alquran waxu yalla la waye nekul mindeef ken du muslu ci mindeef kon ñaan bobu ñaan bu am solo la bom moy bi nga xamanteni mom la borom téré bi andi wat ganna bam la andele aya ba le nga xamanteni daf fi woné ay nit yo xamanteni dañ doon ñaan muslu ci ay jinné lolu yokulen dul am tit ba gisat hadith bi nak di woné né yenente bi jangale fi né képp ko xamanteni ñaan nga muslu ci baati yalla yi rek wax ko ci place ba nga nek do fek ngay jogi ci place bobu dara dula ci lor kon liñ ci déggé moy nit ki liko mëna fégal ay lor moy yalla kété mom moko mëna fégal ay lor waye du lenen lu melni ay jinne wala leneen borom téré mo ne fihi masail amna ay masala yu meuna jangé ci aya bi ak ci hadith bi al ula bu jëk bi mo ne moy tafsir ayatul jinni moy ñu tafsir leral aya bi nga xamanteni mom lañ jang sank muy suratul jinne bi nga xamanteni ab annonce la bu jinne yi annoncé né ñun jinne yi kat amnañ ay nit yu daan ñew ci ñun bi ñaan muslay ci ñun waye du neen yok lulul ab tit té lool boko sétlo ci ñi nit ñi dund tamit dang koy gis ñi nga xamanteni dañuy wër seeni mbir ci ay jinne wala ci ay njibat kat fo leen fekk duñu tagok ay problème fo leen fekk duñu tagok li nga xamanteni moy ay tit dañuy tit rek seen xel du mëna dal ndax leen rek mo mëna dalal xelu nit ki moy mu wëru ci yalla waye ku wëruul ci yalla mom do lepp lu ñew rek mëna la tital té li ngay wëru tamit day bari da ngay gis lu comme ñi nga xamanteni dañuy tak ay mbir wala di suy ay mbir avant ñuy genn nak yoy yep ñaka wëru ci yalla la lu ne lañuy def nak di jaxase yep bu ko defé du leen jariñ dara waye daf leen di lor comme ni nga xamé non la ko Ibrahim jangalé rek ci wax bam déclarer won né man dal ki may jaamu moy ki nga xamanteni moma bind allahi khalaqani moma bind fohu wa yahdini moma yigindi wa ko nga xamanteni nak wala gi yut'imuni wa yasqini momay lele momay nandal kon sama wërsak mom lay joggé wa idha maritu suma febaré fohu wa yasqini koku momay fajj yalla kesse momay fajj suma febaré kon ku gëm lolu do febar ñu lay proposer lo xamé da fay yaq sa tawhid nga koy def ndax ki nga xam dafa am tawhid mom da fay gëm né febar bi mu febar premièrement natt la bu ko yalla tek bu yalla dogal yalla mo dogal né dana ko dal bu yalla dogalé né dana téggu ku ci mom dana téggé ku ci mom waye bu yalla dogalul né du téggé ku ci mom tamit bu defon lepp lu mëna def du ci du tax mu téggé ko kon wa idha maritu fa huwa yashfini suma febaré yalla kesse momay fajj té yalla mom tamit wala gi yumituni wa yuhyin yalla momay ray momay dundal kon kenn manul yok sama fan kudul mom yalla kon ku gëm lolu defena ne do dem di sukkandiku wala di ñaan muslay fi kudul yalla mune ñaare bin ci mëna jàngé moy kawnuhu min ash-shirki nga dégg ci nak ne lolu ci bokalé la bok manam aya bi liñ ci jàngé moy sukkandiku di ñaan muslay fi keneen kudul yalla lolu ci bokalé la té lolu bokalé bu mag la lay duggal ndax té du bokalé bu ndaw bu dé ndax bu fekkontane daf ko def lolu fekk lu dagan la sax waye mu bayyi yaakar gi mu don yaakar ci yalla yaakar lolu kesse lay meuna nek bokalé bu ndaw waye lolu daganut ñaan muslay ci kudul yalla lolu shirku la shirka akbar manam bokalé bu mag la té bokalé bu mag moy bi nga xamé nit ki mom bu xasse def rek yaqna ashhadu an la ilaha illallah bam waxon kon koku li mara def moy yeesalat tuubat melni kuy dogu dugat ci diine mune athalithatu nyettel bi moy al istidlalu ala dhalika bil hadith li anna al ulama yastadilluna bihi anna kalimatillah ghayr makhluqa qalu li anna al isti'adha bil makhluq shirkun mune hadith bi tamit danañ ci deggene nekete baatu yalla yi nekul mindef ndaxte gannaaw daganul kenn di ñaan muslay ci mindef ndax lolu bokale la ta hadith bi yonent daf ne kep ko xamne wax nga a'udhu bi kalimatillahi tammati ma ngi ñaan muslay ci baati yalla yi gannaaw yonent neena ku wax baati yoyu rek tok ci ab beurep ba kene nga fay ci da lolu lor kon ñaan muslay ci baati yalla yi lolu lu dagan la kon bokul ci bokale liñ ci deug rek moy baatu yalla yi nekul luñu bind nekul mindef kon alquran nga xamne waxu yalla la man nga fay ñaan muslay ma ngi ñaan yalla mu dimbali la ci alquran comme ni ñu ci ben hadith bi ñanti wax ni allahummarhamni bilqur'anil azim yalla ma nga lay ñaan nga yeureum ma ci alquran bu mag bi ndax alquran du mindeef waye kalamullah waxu yalla la arabi'atu ñentel bi biñ fi jange moy fadilatu hadha ad-du'a ma'a iftisarihi nga degg ci ngeenel gu reuy gi nga xamni ñaan bi amna ko andax gatt gi mu gatt ñaan la go xamanteni day baat yu neew la waye lim ëmb ci ay ñariñ lu reuy la muy ay baat yo xamanteni yu oyof la ci lamay waye dalay ñariñ dang fi jël ñariñ ñu reuy reuy moy daf lay defal assurance manam beurep bo dem rek bo waxe a'udhu bi kalimat lahi tammati min sharri ma khalaqa ma ngi ñaan muslay ci baatu yalla yu matti ci lepp lu mu ayu lepp lu mu bind lepp lu yalla bind rek su am ay ma ngi ñaan yalla musul ma ci ay bobu lolu ñaan bu gatt la wante ñariñ li bari na lolu mune al khamisatu juromel bi moy anna kawna shay'i يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك مونے nga deg ci nak né am mbir man nga xé am njariñu aduna manam man nga def dara am ci njariñu aduna mo xam daf lay fegal lor wala xëccal la njariñ lol nak do tek tala né lol du bokalé nak té ñu bari fi né ni bo len nan fas gi nga tak sa loxo bokalé la da nan ah man kat bima takké fas gi sama loxo wërna sama loxo dafa newi won di metti ñu fatal ma ak fas ma takko ko mu wër nga nan man bokalé la amna ñari ñu ne nak le fait que mu am ñari tekki wol ne du bokalé way li tax ñun la bokalé moy dafa am tek bu fi ñew ne li bokalé la ndax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa gis ak nit mu tak ak fas mu ne ko yow fas bi nga tak sa loxo bi pour lan nga tak ko mu ne ko li dal ak doye di gu nek sama loxo motax yunus nek nak dindi ko ndax dula yok lul ak doye di ndax sa ngam yalla lay dindi def na nak nit ki mom mu fexé ba xolam du febar mom la wara gëna itël ke yaramam febar ndax té lool xayna man naka dindil man na sé gis ñariñ peut-être ci nim yaakar té lool la yaakar sax té lool amul ñariñ waye man nako yaakar mi ngi melni rek li nga xamné moy yapu mbam ku ne xamna ni kuko lek di nga sour waye téwul ne lu aram la dañ ko aramal la fekk ñu aramal ko motax ñu war ko bayyi waye waruñ ci gis ñariñ rek lool la wax mu ne anna kauna shay'i nek mirmi yuhsalu bihi man nañ ci am manfa'atan dunyawiyatan yariñu aduna min kafi sharrin ci fegal la lor lu bon aw jalbi nafin wala xeccal la njariñ la yadulu du tektalane ala annahu naka lolu laysa min shaki bokul ci bokale li nga xamé dal mom bokale la mom même bo gisé njariñ tamit nga xamné lolu bokale la naxté ay texte ci lañuy mëna sukkandiku pour wax la li dagan waye du né njariñ go ci gis kon lolu la borom téré bi andé won muy ay wax yu gatt waye bari ay njariñ lolu yalla yalla wërsegal ñu dégg ko kon pour gën ko dégg tamit dañuy sukkandi comme niñ koy baaxo def rek ci ben téré bo xamné ben borom xam xam tamit moko bind pour gëna léral buntu bi muy ibn usaymin muy léral buntu bi mune wax bi borom téré bi wax babun min ash-shirki bokk na ci bokalé mune min bobu ak arab da koy tuddé li tabi'id manam da fay wax né li dal lén la ci bokalé waye né ko li rek moy bokalé mune al-isti'adha bi ghayrillah sukkandi ko manam ñaan muslay ci kenen ko dul yalla bokku na ci bokale mune wax bim indi fi nak ci ay bi nek suratul jinni bi jinne wax ne wa annahu kana rijalu minal insi mune fi dafa wax rijal ay goor waye dam ci dege tamit ne ay goor ak jigen ñep ñoo sa daan dem ndax te arab yeen say bu bëgge wax goor ak jigen da naan rijal rek rijal fofu moy ay nit rek waye man nga fay degeel tamit ne ay jigen tamit ñu ci bir liñ bëgg wax dal moy amna ay ab groupe nit yo xamanteni dañ dan ñaan muslay ci ab groupe jinne mune ya'udun moy dañ dan ñaan muslay ñu ne ñaan muslay nak moy nga wëru ci dara manam nga wëru ci am mbir la tax nga wëru fa moy dañ fa yaakaar ñari wala nga fay nga wëru ci mom pour muccu ci lor mune fal iyad mimma yukhaf boy muslu da ngay muslu ci lo ragal walla yaadu manam wëru fi ma yumal moy lo yaakar kon ci ki ngay wëru da nga yaakar ci mom njariñ wala nga yaakar ci mom mu fegal la lor mune wax bimu wax ya'uduna bi rijalin minal jinni dañ dan muslu ci ay goor yu nek ci ay jinne mune ay lim ci jibul moy yaltajiuna ilayhim dañ dan wëru ci ñom mimma yuhadiruhu sinin dan manam moy tandiku lor yeen yaakar ne dalen dan dalen di dal motax ñu nan dem fi jinne di wo jinne yoyu daan ñaan musla ci ñom yadhunnuna annahum yu'idunhum walakin zaduhum rahaqan ñu daldi yaakar nak ne jinne yoy man nañ leena musal ci lolu waye nak jinne yi daan leen di yok am tit di leen tital da nga gis ño xamne sax fami bo xamne dañ gëm lolu jinne yi da fay ñew daldi fexé rek ba doflo ben kenn ci bi fami bi bu ko defé nak wa ñoñu bu ko defé ñuy gën di tit di gën di dem ci jinne yi di def ay tour ay yoy yep nga gis keur yi nga xamne ñoo gëna gëm sax ñoy ëpp ñoo xamne dañoo febar parce que lool jinn yi ñoy jaxaso ñom di leen ko def waye jinn yi mënuñ ko def ko xamne wëruna ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne même ci arab yi sax ci jahiliya avant islam doon ñew ñom suñu masan wacc ci ab beurep mo xam dañoo dekk jekki dem comme ñom dañ daan tukki lu bari suñu masan wacc campé ci ben place dañ daan wax ab wax dañ daan wo ñom dañ daan yuuxu ci kaw nan a'udhu bi sayyid hadha al-wadi min sufaha'i qawmihi mangi ñaan kat sangu gox bi mu mussal ma fi manam ñu ñak xel ñu nek fi dekk bi kon ñom loolu lañ daan wax te dañu gëmon ne dekk bu ne da nga am ab sang sang bi nak kenn duko gis manam jinne la legi da ngay dem bu fekk da nga wacc ab beurep bëgg mucc ci ay lor loolu ngay wax ñaan bam ngay wax mi melni rek li xaw ci yenn dekk yi comme geej dekk yi xam dafa am geej ngay gis dekk yi am geej geej bu ne dañ nan amna rab sangam bu ko mom legui nak bu fekke da ngay dawal sa gal ci bir geej gi il faut nga def ben sacrifice sino bo defu sacrifice bobu borom geej gi daf lay danel daf meuna la labal wala mu danel sa gal wala bo nappé sa dara lu bax lolou ñi nga xam dañuy nap ñu bari dekk fi dekk yi nga xam dañuy nap dañ koy gis ñu ne dëkk bu ne dafa am rab sangam bu ko defee nag loolu rek mooy jaamu jinne yi rek comme ni arab yi doon defee nga xamante ni bu ñu demee ci ëpp bërëb bañ fa ay lor am leen fa dañ naan a'udu bi sayyidi hadha alwadi maa ngi muslu di ñaan muslaay ci sangu dëkk bi ñoom liñ tuddee sangu dëkk bi mooy rab bi rek rabu dëkk bi dëkk bu nekk ñu jox ko aw nit wala jinne turu jinne boo xam ne nag mooy rab bi léegi nag ku fa am problème nag il faut nga dem si benn nit koo xam ne moo fa toogal rab bi moom mooy gisaane mooy gis ak rab bi rab bi nekkoon na def sacrifice sangam moo xam day ren bi day tuur deret wala mu saraxe yooyu yëpp bu ko defee nag rab bi daal di am jàmm daal di may seen jàmm loolu lépp muy nekk li nga xam ne mooy jaamu jinne yi mooy wax bi jinne yi wax rek ne képp ku ñëw si ñun di ñaan muslaay si ñun kat dañ lay yokk am kiit rek doo ama sa am jàmm te loo am rek yaakaar ne rab bi moo la ko teg si ay mettit wala loo am si xéewal yaakaar ne rab bee la ko jox loolu lépp muy miru bokkaale mu ne wa hadihi al aya tadullu ala an al isti'adata bil jinni haram mu ne aaya bi dañ ciy dégg ne sukkandiku di muslu si ay jinne dafa aram maanaam di ñaan muslaay si ay jinne dafa aram li annaha la tufid al musta'id ndaxte kii dem di ñaan muslaay si jinne yi du ko jariñ ndax jinne yi ñoo ko déclaré seen bopp ne dañ lay yokk am tiit kon du ko jariñ bal taziduhu rahaqan daf koy yokk am tiit rek fa aqaba bi naqidi qasdihi wa hadha dhahir mu ne nga dégg si ne kon maanaam nekk na loo xam ne daganut lu aram la mu ne ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi dañoo wax si buntu sangu walfuqaha yaquluna fi baabi alxusli law qaala anna biha jinniyan yujaabiuha maanaam dafa am benn bunt bu mu siy wax di nga xamante ni moom la jinne yi di jëflanteeg nit ñi mu ne jinne yi am na si ñoo xamante ni góor ñi si ñoom dañuy dem si jigéen ñi si nit ñi di sëy ak ñoom am na ay jigéen yoo xamante ni xawm seen ak sàggante la wala nattu buñ leen teg la ay góor jinne day ñëw di sëy ak ñoom am na tamit si góoru nit ñi ñoo xamante ni dañuy sëy ak ay jigéeni jinne foofu nag borom xam-xam yi ne est ce que foofu nit ki nga xamante ni dafa tëdd di sëy ak di jinne kooku war na sangu wala déet foofu borom xam-xam yi nee nañ foofu moom warul sangu waaye nag am na yenn borom xam yoo xamante ni nee nañ dafa war a sangu ñu ne nag nit ki bu fekkente ne moom daf ko yëg mu wóor ko ne moom mi ngi sëy te mu yëg ko bu baax ñu ne foofu moom dafa war a sangu ñu ne amaa loolu bu fekkee jigéen ki la ku jigéen ki nit ki moom moo yëpp ne day sëy ak góoru jinne ñu ne foofu dafa war a sangu si li borom xam yi wax amaa bu dee ku góor ki nag moom moo sentir ne mi ngi sëy ak jigéenu jinne ñu ne foofu warul sëy loolu waxu borom xam-xam yi la wante yàlla dong mooy ki nga xam ne moom la moo xam li nga xam ne mooy dëgg gi am foofu mu ne daal liñ ciy dégge mooy liñ war mooy ñu gëm ne jinne yi dañoo am te jinne yi tamit dañ leen a toggu jëf comme ñun niñ ñu togge ay jëf ñun nit ñi ñu dégg si nag ne am na si jinne yi ñu baax inna minhum assalihin wa minhum duna zalik jinne yi comme si nit ñi ni nit ñi mel rek lañ mel dafa am si jinne yi ñu baax am si jinne yi ñoo xam ne baaxuñu ndax ñoom tamit fii ju sóoru jinne te wax nañ ko wa anna min assalihun wa minna duna zalik kun naa taraayqa xidadan ñun daal ab ay kuréel yu bari lañ nekkoon ay kuréeli kuréel suñ borom nag subhanahu wa taala xamal ñu nanu ne ñoom daf leen a sant ay jëf comme nim ñu sante si wax bi mu wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun man kat di yàlla binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ñu jaamu ma kon li ñu war ñun nit moo war jinne yi mu ne aaya bii lañ siy dégg ne suñ borom dafa ŋàññ ñi nga xamante ni dañuy muslu si ku dul yàlla mu ne damma allah al musta'idina bi gayrihi yàlla dafa ŋàññ ñi nga xam dañuy muslu si ku dul moom wal musta'idu bi shay'i la shakka annahu qad allaqa raja'ahu bihi ki nga xam ne dafay muslu di wéeru si am mbir yaakaar ne mbir moomu dana ko musal kooku dafa jël yaakaaram aj ka si mbir moomu tey nit ki dafa waroon aj yaakaaram si yàlla nga waroon aj sa yaakaar ndaxte comme ni ko borom xam ne jàngale ñu ne ki gëm yàlla moom bopp lay doxe ak ñaari laaf dafa mel ni picc rek picc il faut pour mu mën a naaw pour mu mën a dund gu mat il faut mu am bopp am ñaari laaf kon nit ki jaamu yàlla tamit ne gëm na yàlla il faut mu am ñetti mbir yoo xamante il faut mu nekk si moom bu njëkk bi mooy alxubbu maanaam dafa war a bëgg yàlla bëgg gu mat bi si des mooy alxawfa dafa war a ragal yàlla ragal gu mat bi si des mooy arraja mooy dafa war a yaakaar yàlla kese ñu ne bëgg mi bëgg yàlla moo tolloog bopp picc ndax si picc amul bopp du mën a dund kon ki nga xam ne nee na gëm na yàlla il faut mu bëgg yàlla bëgg yàlla nag bu ñu ko waxee moom mooy lépp looy bëgg rek yàlla tax bu fekkee ne yow lépp looy bëgg yàlla moo tax kon yow yàlla nga bëgg ñu ne li nga xamante mooy yaakaar yaakaar bi nga war a yaakaar yàlla ak ragal bi ngay ragal yàlla mu ñu mel ni ñaari laafu picc yi nit ki bëgg jaamu yalla gu jup il faut mu am yaakar ak ragal manam nga yaakar njariñ ci yalla kesse ragal yalla kesse tamit waye ki nga am da fay dem di wëru nak ci loolu yalla koku loolu la yaakar kon yaakaram ci yalla dafa deñ loolu moko duggal ci shirku ci bokalé motax mu ne wa hadha naw'un min ash-shirki li xetla ci bokalé mu ne nak hadith bi nga xamanteni mom la indi ci wax bi yoonte bi alayhi salatu wassalam wax ne kep ko xamanteni wax nga ñaan bi manam bima nekké ci ëbër nga wax fa ñaan bi fekk yaangi tok ci bër bobu dara do la lor ibnu usaymin mu ne lim déggé ci hadith bi moy wax bi yoonte bi wax man nazala manzilan manam kep ko xamni wacc nga ap wacc way mu ne fi man da fay ëmb lepp lo xamanteni nit la kep ko xamanteni naxte man borom ala dañ ne ko am xel lañ ko utiliser bu ne man nazala moy nit ko xamanteni wacc nga ci ëbër manjilan bër bu manti ton ñu ne mi ngi melni dal nga wacc fa pour sax fa wala tamit nga wacc fa pour dem comme nga nekkon ci aw yoon jek jek rek rombu taatu garap nga ne na tok fi noppaliku tuti ñu ne fofu tamit dañ lay jappé ne wacc nga ci bërepp bobu kon mo xam yow bërepp bi dang fa wacc ngir sax fa wala dang fa wacc ngir noppaliku demat yoy yep tamit ñaan bi dafa nekk lo xamanteni sakku nañ la ci yow nga dal di koy wax ñu ne sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi woné ci alquran ne batam bi manam ay batam batu deug la moy fini wax ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan sabatu borom kat dafa mat seuk ci deugal ak manu ko nga xamanteni mi ngi muslu ci batu yalla yu mat yi koku mom mi ngi muslu ci sun borom subhanahu wa ta'ala ndaxte batam yi winde manam melokan la ci mom mune wax bimu wax min sharri ma khalaq ci ayu lepp lum bind mune mi moy lim ci djublu moy min sar ladhi khalaq manam ci ayu li yalla bind nak sun borom taala dafa bind am mbir momu nak am lu ci nek luy loré leena so beugé mucc ci lol di loré da ngay musulman musulay fi nga xamne moy yalla subhanahu wa ta'ala ndax te fi kinu sun borom taala ci iblis lañu ñaan ñu jëk ñaan musulay ci mom te mais nak pour mucc ci iblis nak il faut rek ci yalla rek nga mëna wëru sun borom taala mi nga xamne mom mo bind iblis ndaxte iblis li ngui koy meuna xol rek mi ngi melni nit ko xamanteni dafa la rombo yorab xaj nga bëgg muccu ci xaj bi bo bëgge muccu ci xaj da ngay dem ci borom xaj bi nga laqatu ci mom bu ko defé xaj bi du la lal ñi nak mi ngi melni iblis rek iblis nga xamne moy borom moy yalla so bëgge muccu ci iblis da ngay dem ci yalla mi nga xamne moy boromam nga muccu nga muslu ci mom bu daal lay mussel ci nga xamne moy loram waye kenn mënu lay mussel nak ci loru iblis luddul sun borom subhanahu wa ta'ala ñu ne sun borom nak subhanahu wa ta'ala minde fam yi daf leena bindo pare ñu am ay xaj yu bari ndaxte yalla mi ngi lay wax pour nga ñaan muslu yalla musal la ci ayu jinne ak nit ak ayu lepp luy loré waye sun borom bind na ay minde yo xamanteni amuñu lor manam fi daf lay leral ne la minde fi yalla yi dañ bari minde fi yalla yi ñu ngi nekk ci ñetti xaj amna minde yo xamanteni ay kessa lañ yor ay seen lepp ay la mom mi ngi melni sawara sawara gi yalla di tekko ñi nga xamanteni dañ ko may ay rek la yor yorul dara lo xamne lu bax la ak iblis ni nga xamne moy shaytan tamit yorul lu bax ñu ne amna lo xamne yalla bind na ko nak mom tamit yiw kessa la yor amul ben ay moy aljanna gi nga xamne mom la yalla diggé ñi nga xamne ñoko top jëf ju bax ak yonenté yi ñom amuñu ben lor ay lu bax lañ yor ak malaaka yi mu ne yalla nak bind na ñettelu xaj bo xamanteni dafa lambo ay lambo lor man la lor man la jeriñ tamit mi ngi melni nit ñi rek ak jinne yi ak rab yi amna ci yo xamanteni dañ lay jeriñ am sax dañ lay lor mi ngi melni ab xaj rek xaj mom dana jeriñ borom ci ar gi ngi koy ar ci ay manam garde gi ngi koy garde ci keur geek yoyu wala buy reub dana ko jeriñ wa tamit man na lor keren kon suñu borom minde fami non lañ tollu manam ñetti xaj la dafa am yo xamanteni ay kessa lañ yor lu melni sawara ak iblis am ño xamanteni jeriñ kessa lañ yor lu melni aljanna ak yonente yi ak malaaka yi amna fi bindef nak ñoo xamne dañoo lambo ay lambo lor moy nit ñi rek ak jinne yi ak rab yi ñu nak boy ñaan muslu da ngay ñaan muslay ci ayu li nga xamne dafa am lor manam ayu li nga xam dafa am ay comme moy ci nit ñi wala jinne yi wala rab yi waye malaaka yi ñom ak yonenti yi ak aljana yoyu lu bax la da ngay ñaan yalla may la seen xewal mu ne léegi nag li nga xamante ni moom ngay déggee ci xarit bi daal moy nit ki dafa wara ñaan muslay sun borom subhanahu wa ta'ala kefe waye warul ñaan muslay leneen lo xamanteni du sun borom subhanahu wa ta'ala mo ne borom téré bi wax bimu wax fi al isti'adatu bi ghayri llah dañ ci déggé tamit né nit ki mëna sukkandiku fi li nga xamanteni moy baatu borom subhanahu wa ta'ala ndax té waxul comme yenente bi hadith waxu ci kepp ko xamné wacc nga ci bërepp né ma ngi ñaan yalla musul waye da nga né ma ngi ñaan muslay fi baatu yalla yi nga dégg ci né anna kalimatillah sifatun min sifatihi manam baatu yalla yi melokan la ci melokan yalla yi comme ni nga meuna ñaané yalla ci ay ci yermandem ndax yermandem melokan la ci mom man nga né yalla yeureum ma ci sa yermandé man nga né yalla tamit djéggal ma ci sa djéggal ko day man nga wax ni yalla mussel ma ci say baat yi nga xamné mom mo tedd ndax yeewuna ci benen hadith tamit yonenté bi nga di ñaan bimu don ñaanal ak nit né ko bu féké dafa am lu lay metti man nga moccu sa bop dim ko don ñaanal moccu gi daf ko wax nga wax ne a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir mu ne ko da ngay wax ma ngi ñaan muslay ci tedda nga yalla ak katanam ci li nga xamanteni mang ko yek ci sama yaram ak li nga xamne mang koy moytandiku te fi dang ci deg ne lim ko wax nga ñaan ci muslay moy tedda nga yalla te tedda nga yalla tamit melokan la ci melokanam ak katanam mone lolou dam ci dege tamit ne yajuzu al qasamu billah nit tamit buy giñ man na giñ fi yalla wa bi sifatihi man na giñ tamit ci melokan yalla yi fofu lolou rek nga meuna giñe boy giñ da ngay giñ fi yalla wala ci melokan yalla yi li annaha ghayru makhluqa ndax te nekul mindeef ñune nak ñaan muslay ci nit ñune am nak tekkale bu fekente ne li ngay ñaan nit ki musal la fi man nako ñune lolou du nek bokale amma nak bu fekenteene lol ngay ñaan musa ci mom manuko da fay duggu bokale li nga xamanteni mom la ci li nga xamne mom la borom xam xam yi wax mo ne ko melni ibnu taymiya mom daf ne ñaan muslay ci nit mom daganul ben yoon mo xam man nako mo xam manuko mo ne la yajuzul isti'adatu bil makhluq 'inda ahadin al a'imma mo ne fi a'imma yi nga xam ñu ngi leen di royé muy ñom imam malik imam safi ahmad ibnu hanbal abu hanifa ñom ñep day kenn daganulul nit ki di ñaan muslay ci nit waye mu ne fi daf ko wax ni rek boyal ko waye liñ fi déggé moy bu fekente ne loolu manu ñu ko dey mëno ñaan muslay ci ñom waye bu dé luñ man la comme par exemple nit ki and ak ab xajam nga bëgg mucc ci xaj bi daal di ñaan muslay ci mom ak mom man na la musal ci xaj bi ñu ne loolu du lor manam nekul bokalé waye li rek bokalé nak moy nga dem di ñaan nit mu musal la ci lo xamanteni mënu ci dara mone bokko na ci tamit al isti'adatu bi ashabil qubur mi melni rek dem ci borom bammel manam ab bammel bo xamanteni ne nga ka fa teud ku bax la wala ab yonente fa teud nga dem di fa ñaan muslay ñune lolu bokal lay doon ndaxte fa innahum la yanfa'un wala yadurun ndaxte lolu ngay yaakar fofu neeku fa manam njariñ nga yaakar ci borom bammel bobu yoruko kon bo deme di muslay di ñaan muslay ci mom lolu shirkun akbar lay duggal ci bokalé bu mak lay duggal sawa'un kana 'inda quburihim am ba'idan 'anhum mo xam da nga dem ba sa bammel ba difa ñaan ñu mussal la wala nga sori len fo xamanteni ñom neeku ñu fa mo xam dañuy dund mo xam dunduñ sax nga ngay wo seenu tour yaakar le dana la wallu lolu mom musiba la te lolu bari nañ ñu koy gis bari nit ko xamanteni dañuy febar di wo aw tour tour ko xam neena ku bax la mo xam daf koy wax juroom ñaar yoon mo xam lu mu koy wax yaakar lolu mëna ko wallu lolu mu amul ben lu mu la mëna wallu ndax te koku mom deja mom dundatu deggula te sun borom neena ñooñu ngeen di wo degguñu len buñu len deggon sax buñu len mëna wuyu ko xamne bu la deggon sax du la mëna wuyu nga ne ko diko wo lolou yaang koy jox ci ciir yalla yi ndax yaang koy wax yaangi koy jox ben melokan ci melokan yalla yi te kep ko jox am melokan ci melokan yalla yi yaang koy bolé ak yalla yaang koy defal li nga xamne moy bokalé te lolou bari na lolou luñ koy gis comme nit ki nek ci auto jek rek auto bi yëngatu mu wo turu nit lolou lepp miru bokal lolou moy wone koku ki aju ci xolam moy nit koku mais yalla aju wul ci xolam kon ko genn na xolam yalla te sun borom xantal fekke genn nga sa xol nak kon mom daf lay bolé ci nga xam dañ ko weddi kon mom dula wallu mune amal isti'adatu bi makhluq fi ma yaqdiru alayhi fa hiya jaiza mune bo fekke da ngay ñaan muslay nak ci nit lo xamne man nako lolu mom lu dagan la comme nim ko waxe won rek parce que yaronte bi alayhi salatu wassalam amna ben hadith bo xamanteni daf ko wax ci bu fitna yi ñewé manam neena amna jamono fitna dana ñew fitna yi nak su bare daf leena denk mo leen faman wajada min zalika malja'an falyaib bihi jamono joju fitna yi di barikat kep ko xamanteni am nga wëru way na nga fi muslu na nga ñaan ñu musla fi wëru way bobu fekke ay fitna aduna la comme fitna yo xamanteni dafa lay dal fi aduna comme ngay tit man nga wëru ci nit ko xamanteni nit koy dund pour mu ar la fi comme bu par exemple bu fekke ay nit ñu la bëgg lof groupe nit nga gis nit ko xamne man na la ci ar man nga dem ci mom mu ar la mo lol du bokalé waye li ñi wax né moy bokalé moy nga ñaan muslay ci nit lo xamne manuko nit ko xamne genn aduna nga koy wo bo tité wala ko xamne mi ngi dund sax waye nga koy wo té nekkul fofu lolou mom bokalé lay doon mune nit ki jël xolam ak ko ci am mindeef lolou fikki sak nekul fi ne bokalé la ndaxte bu fekkete da nga acc sa xol bi ak say yaakar ak sa ragal ak sa mbir yeb ci abou nit nga def ko sa wëru way lolou mom bokalé ndax lolou moy yalla defeto lolou dara manam dal yalla amul ci yow dara ndax yalla lim am ci ñun moy ñu yaakar ko ragal ko ak sun mbir yeb ci mom mais bu fekkene sa yaakar keneen nga ko def ko dul yalla fa ragal ci keneen nga ko def ko dul yalla manam ragal go xamne yow même bu fi nekkul sax yaakar ngeen suñ tuddé autorum wax ci lu dul non sax man na la lor kon lolu mom yalla may la ni amul ci yow dara ndax yalla lolu am ci ñun yaakar ragal ko ak suñu mbir fi mom ndax tay ñun ñep bu ni jang fatiha di julli lu ñu wax yalla yow kat lañuy jaamu yow kexé iyyaka yow kexé na'budu lañuy jaamu wa iyyaka tafi yow kexé nasta'in lañuy sakku nimbal ba pare nga joggé fa nak di sakku nimbal ci keneen kon lolou moy wax na yow contrat bi nga signé won dindi gogo kon respecté wo contrat bi ñunen légui dañuy indi ay ñaan yo xamanteni yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko jangalé di woné rek ni nit ki dafa ra ñaan muslay ci sun borom subhanahu wa ta'ala kefe liñuy jëkke tamit moy woné né zikrullah manam nga saxo tuddu yalla lolou moy garantie bi gëna dëgër ci li lay mussal ndax da yonnati bi amul benn bëpp bo xam nit ki dañ ci tollu rek lulul jangal na la ay ñaan yo xamne boko defé man na la mussal ci ay lot boko na fi ñaan bi mu jangale biñ jang sank mu ne kep ku wacc ëb bëpp wax ñaan bi rek dara dula lor ci bëpp ba tara nga fay joggé lolou mom ñaan la bu am solo bo xamne jarul fet ndax nit ki mom fu mu nek rek ci ëb bëpp la sa lepp lola lor sek ci ëb bëpp la la lor bëpp bom na bo fa tollo nga wax ñaan bobu gëm ko comme ni ngeen ti wax rek yow dara dula lor ñu ne tuddu yalla mom fo manti nek mo xam sa xol nga acc ko ci yalla wala di wax sa lamagn ngay tuddu yalla lolou moy garantie bi gëna reuy moy tamit muslay bi gëna reuy pour nga mëna mucc shaytané ak ay non même fekk ay non yoy fexel fo nekul mo xam ay njibar la wala ay liggey wala ay pexé aduna yi bëgg la ray yoy yep yalla rek mo mëna mussal kon da ngay wëru ci yalla ni ngay wone nek wëru nga ci yalla moy sa xol di nga ko ci yalla fa lamagn tamit tax xoo tuddu yalla sun borom mi ngi wax ci suratu ad-dad muné alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub mune ñi nga xamne gëm nañ yalla kat seen xol da fay dalé ci tuddu yalla ki gëm yalla dëgg mom xolam mi ngi dalé ci tuddu yalla mune ala dama ne bi zikrillah ci tuddu yalla kexé tatma inul qulub la xol yi di dalé kon li mëna dalal sa xol yow moy nga taxo ci tuddu yalla suñu borom tay jang manam jangal ni suratu taha ben ay bi woné ne ñak tuddu yalla tamit nga dëddu tuddu yalla nga baña jang alquran do ko deglu wala salamin tamalo ko tuddu yalla lolu daf lay may dundugu nakari sun borom mi wax suru taha mo ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isran danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma mo ne kep ko xamanteni du moyu nga jox gannaaw sama dhikr sama tuddu doma fataliko di nga am dundugu metti fa inna lahu koku dana am ma'isatan dankan dundugu metti fi ci aduna te yawmal qiyam lako fay nek moy wa nahshuruhu dama koy fang moy dama koy dajale ak ñama koy dajalel yowmal qiyamati yowal qiyam buy ñew a'ma day gumba manam day film xadu ay bëtam du gis te yowmal qiyam ku dekk sey bëtt gisut yow mom kenn du yaakar ci yow ak mucc ndax da am fo xam dang fa wara jaar te lool bu gisut do fa mëna jaar bu juk loolu misal la rek waye la fa mëna jaaral nak moy katanu sun borom mo la mëna mussel ba nga jaar fa muy sirat waxe sirat dafa sew comme ni karaw sewé mo gëna sew karaw te day ñëngatu té dafa tim ni nga xamné moy sawara té bo jallé yaa jëm aljana ñun la nak il faut nga jaar wa in minkum illa waridha amul kenn ci yeen luddul dana fa jaar kana ala rabbika hatman maqdiyan mune nak dina musul ña nga xamanteni ño am taqwa mune fu manu najji alladhina ittaqaw dina musul ñi nga xamné kat biñu nekk aduna ñi ngi don top sama ndigal di bayyi sama téré sen kam lay katan mo ñu xamni ñu don taqo tuddu yalla mu jangalé wa suratu zukhruf tamit benen aya buy woné tamit nit ki bu fekke dafa sagandu tuddu yalla yalla daf koy bolé shaytané shaytané légui moy nek andandom ndax té ki nga xam day tuddu yalla kokum shaytané duko djégé ndax té boy jang alquran rek wa idha dhukira allah wallaw ala adbarihim nufuran yalla néna bo tuddé yalla rek shaytané bu lu doon djup djup ci sax day daw sun borom mi ngi nan wamay ya'su an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin mune kep koy xamanteni yaangi bayyi tuddu yalla do tuddu yalla dama lay bolek ak shaytan bo xane moy nek sa andando te yomal khiyam nak da ngeen di xulo yeen ñaar nga nan shaytan bi kat mo ci ma lor bo defé rek sun borom nala yeen ñaar ñep tabile fi nga xamanteni mom ngeen yeyo dina jang rami fi hadith yi ay musla yo xam yeen tibi woné nako muy ben hadith bo xamanteni jangal nako ben sahaba ni wax Uqba ibn Amir Uqba ibn Amir mo ne yonentou yalla bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa dajje ak mom fi beccuk bi mu ne ko yow Uqba alam tara ayatin unzilat hadhihi al-layla lam yura mithlahunna qat mu ne yow Uqba kat mang lay begal fi ñaari fi ay aya yo xamanteni wacce nañ bi ay aya yalla wacce na ma fi man ay aya yo xamanteni yu melni yi masul wacc mu nek ay yi nak moy qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas manam sar bobu di qul a'udhu bi rabbil falaqi aqul a'udhu bi rabbin nas moy ñaari sar yo xamanteni yonentibi neena kat wacce nañ ko ci mom te yu mel non masul wacc mu ne ko nak ma sa'ala sa'ilun bi mithlihima kenn masul laaj laaj gu melni laaj gi ngay laaj yalla fi boy jang falaqi ak nasi mu ne wala sta'adha musta'idan bi mithlihima kenn masul ñaan yalla musul ko fi lu mel nonu manam yow bo jangé falaxi jang suratul falaxi jang suratul nasi yow yalla arna la ñang nga yalla mu musal la ci lepp lo xamé da fay lor mo xam jinné la mo xam nit la bo jangé khul onda rabbin nas maliki nas ilahi nas da ngay ñaan yalla musal la min sharril waswasil khannas moy ki nga xam da fay jax jaxal xolu nit ñi muy shaytané kon ñaan yalla ñaan nga yalla musal la ci ki nga xam da fi da fay jax jaxal xol min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas mo xam jinna la mo xam nit la kon shaytané jinna yi ak shaytané nit ñi ñep yalla da lay mussal ci ñom ci bo jangé qul a'udhu bi rabbin nas bo jangé qul a'udhu bi rabbil falaq yalla da lay mussal ci njibarkati qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab loy wax wa min sharri naffathati fil 'uqad da nga jëk muslu ci guddii wa min sharri ghasiqin idha waqab guddii ak lim andal yep ci ay lor yalla ma nga lay ñang mussal ma fi wa min sharri naffathati fil 'uqad ak ñi nga xamanteni ñi ëpp ci ay pass pass moy njibarkati yep ñaan ma ngi ñaan yalla mussal ma fi ñi nga xam dañuy faf di ñebar nit ñi wa min sharri hasidin ila hasada ak kep ku may iñane nak jamono bu joge dima iñane pour xewal yi ma yalla jox mu baña ñew ci man wala mu bëkko dindi yalla no yalla mu mussal fi lolu kon ngay gis ne lolu ëmb na lepp ëmb na muslay ci nit ak jinne yi ëmb na muslay ci ñebar kat yi ëmb na tamit muslay ci kep ko xam daf lay lor ndax ci nit ki mëna daf lay iñane ndax ci nit ki mëna la gis nga amay xewal rek mu iñane lako bu di def nak ay pexe pour lolou deñ da ko bo jangé falaxi sotul falaxi yalla daf lay mussal ci lolou mo tax yoyenti bi ne kenn masul ñaan ñaan gu mel nonu waye tamit kenn masul ñaan muslay muslay bu mel nonu fi qul a'udhu bil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas yu jele ci sunya aisha radiyallahu anha mo ne yoyenti bi yalla bi kat sa bu ma san teud bu bëgge teud manam bu guddi joté mu bëgge dem teud bi bu togué ci lal bi avant muy teud da fay ëf ci ay loxom bu afé ci loxam daldi jang li nga xamne moy qul huwallahu ahad aqul a'udhu bil falaq aqul a'udhu bin nas bu ko jangé paré da koy uf ci yaramam da koy ray ci yaram wépp ñu né loolu yoonte dafa daan def ñett yoon la koy def ñu né loolu tamit muslay la ñoonte bi dafa daan def muslay bobu nga gis né mom tay loolu ñi ngi muslu ñaan muslay ci yalla ndax bo né qul a'udhu bi rabbil falaq ma ngi ñaan yalla musul ma rabbul falaq moy yalla qul a'udhu bi rabbin nas borom nit ñi koku moy yalla kon mom ci yalla rek loolu ñaan muslay ñene tamit jëlé ci imam malik mu jëlé ci ibnu shihab mu jëlé ci urwa jëlé ci sunya aisha tamit mu ñen tam yalla bi sa bu masan am lu koy metti rek mo xam ci yaramam lu am lu fi metti daf daan ñaan daf daan jang qul a'udhu bil falaq aqul a'udhu bin nas ba nga xamanteni nak dem na ba metti fi metti moy bi nga xamne febar na ba tudd ci lalam manatul jang sax ba lamiñum dis sunya aisha neena mom moko daan jangal manam day jël loxo yonent bi sunya aisha jang qul a'udhu bil falaq aqul a'udhu bin nas ëpp ci loxo yonent pare ray ko fi yaramu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ne kon da nga fi gis da tamit qul a'udhu bil falaq aqul a'udhu bin nas ay muslay la yu deugar bo xam yonent musu ko bayyi ñu tamit jël ci abu sa'id mu ne yonent bi yalla bi kat da daan ñaan muslay fi li nga xamanteni moy beuti jinni yi ak beuti nit ñi ndax tay beut tamit yalla bind fi nit ñi ak fi jinni dafa am ay beut yo xam da fay loré nit ki man yalla man na def ci mom ay mu nek ay ben natou manam ay beutam nek ay beut yo xam da fay loré lolu lu yalla di def la rek nekul ni nit ki mom moko sakul bopam léena koku bu gisé lo xamné daf ko yém lolu mu yém nonu man na man nako lor ndax lolu amna ay tektal yu leer yu ñew ci hadith ñi nak yénenté bi nak da daan ñaan fu mu mënta tol rek da daan ñaan yalla mussal ko ci bëtu jinni ak bëtu nit ñi waye ba nga xamanté nak suratul falaq ak suratul nas wacc na légui dafa bayam daan def yépp légui nak japp ci qul a'udhu falaq ak qul a'udhu bin nas légui gisé tamit ñaari musla yoy yu reey reey la ñu ñew na ci benen hadith tamit ñu né jibril alayhi salam dafa mësa ñew ci yénenté bi né ko ya muhammad istakaita mune yoyentam yalla yow muhammad dafa melni kat da nga am loy jambat dafa melni say dafa am loloy metti fa qala na'am yoyentam ne ko waw jibril ne ko diko moch nak bim ko don moch nak ni la ko moch da ko ne bismillahi urqika min kulli da'in yu'dhika wa min sharri kulli hasidin wa 'aynin allahu yashfika hadith bo muslim solo nako fi sahiham ñu ne gëj moch bi nga xamanteni mom la jibril don moch yoyentam alayhi salatu wassalam turu yalla la ko moche da ko ne bismillah ci turu yalla arxika la lay moche min kulli da'in fi bepp febar yu'dhika bulay lor wa min sharri kulli hasidin ak ayu kep kuy iñane wa aynin ak beut allah yalla yashfika molay safara kon gistel ñaan bi ñaan bu am solo la bo xamanteni manam moccu la ñu la jëlé nañ ci zayd ibn arqam mu ne yelente bi yalla bi dafa am ben yahud bu ko njibaron yahudi ma suñ baye yelente bi yalla bi fexé yu ne fexel nañ ko ko ba yelente bi sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka ñew medina yahudi parce que ñom ñoo ne yahudi ñom nekkon medina te arabi ñom amuñu ab téré yahudi nak ñoo yoron téré bi lepp lu arabi problème yi amone dañ nan ñew ci yahudi leen ko léralal leen yahudi nan leen yeen ñi da ngeen bayil leen seen jaamu xorom yi seen ko bayiwul kat amna ab yonenti bu wara genn yonenti bu genné dañ nañ and ak yonenti bi xex leen yeen arabi parce que yahudi dañu yaakarone yonenti bu ñewé ci ñom lay nekk ndax ñom yonenti yu bari ci banu israël la bok légui nak bi yonenti yalla bi ñewé nak bok ak nekk arab wa madina don dem fo len xamne moy makka di aji nak ñom dañ dan aji chaque année parce que fa ki nga xamne moy rasulullah muhammad muy nan man yonent bi yalla la wa madina nak ne ah est ce que du yonent bi la yahudi nan ni waji gen kon ñu ñan gaaw gem ko suñ ko gemé ba lañ ci yahudi di jir ndax yahudi mënu ci jito suñ affaire du bax leena ñom ban ko gemé nak da yaatal yonent bi bam gadda joge makka ñew madina yahudi nak sen affaire baxatul de nak ñu commencé ñak li nga xamne privilège yi amon ken la jox len da ndax te lepp problème yi ñu am rek yentam yalla bi da na len ko leral len yahudi iñane ko façon pexé yu ne fexé nañ ko nak pour ray ko yalla diko mussal masna tok ci fo xamanteni ak mur mo fa nek ñom ñu yek ba ci kaw mur yi bëgg sanni ab xeer bu mak pour mu dal ci koom yalla moko waxyu ne ko jëwul fofu ba dafa dem rek ñu ñew sanni xeer bu fekk jog na fa ak fi yenen pexé yu ko fexel legi nak ñu ne amna ben way bo xam daf ko ma sa ñibar biñ ko ñibaré pour manam yentik tago xelam wala dootul xamati dara wala mu genn aduna dafa amone problème nak ci fan yoyu ndax tay lolou ay nat la rek ya yalla di tek pour wonu ñu ne njabar lu am la waye nak pour nga mëna mucc ci njaba nak nekkon la ngay dem ci njaba taf bi mu mussul la waye da ngay musslu fi li nga xamne moy alcorane wala li nga xamne moy ñaan yu sel yi ñu ne fastaka li zalika ayyaman yentim nak dafa don jammat lolou manam njabar bi dal xawon nako la liggey bi jappon nako leena jibril dal di ñew ci mom neko nak yow yentim bi li la dal inna rajulan minal yahud taharaka ben way fi yahud yi mo la njabar aqada laka uqdan dafa fas ay fas fi bi'ri kaza wa kaza dafa dem ci ak ten fa la def ligey bi fa arsil ilayha man yaji'u biha nga yoni ci sa gaay ko xane bu deme dana genn ligey bi legay yonte dafa yoni ñu dem genn ligey bi sa ten ba nako jibril tektale mu gis ligey bi yonte bi dafa yoni won fa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliyan radiyallahu ta'ala anhu fastakhrajaha mu yoni ali bam deme dug sa ten ba dafa genn ligey bi comme niko jibril tektale fa jaa biha bin inde ligey bi fa halalaha yonent bi daldi fitti fas fas yi ndax tay ñom bu ni ki nga xamne da fay ñibal nit bu ko tak buy tak fas gogu day am lu mu wax tuddu awtram jatt ay jatt tur wo tur jinn yoy ba lolu limi am legi nak boko bëgge dindi yow il faut fas fas yoy dang koy dindi bokku na ci yoon yi nga xamne ci lañuy dindi ap ligey bo gisee ligey bi da ngay dindi fas fas yi way boy dindi fas yi nak da ngay tuddu yalla bo fekke nga mëna jël lañcet nga dag fas fas fas nga dag ko soko mané fitti nga fitti ko ñene bi nga xam ligey bi ñew na yenen te daf ko fitti fa qala fa qama rasulullah sallallahu alayhi wasallam bin fitti fa fasi nak yentu na dal di juk anama nushra min iqal mu melni bay bu manam ak gilem gun takkon ba fitti ko ni ni saware wax ni gilem boko takke tak gu deugar tak ñaari tanki manatul yeungatu boko tikke day sawar di teb di def lu ne yenen te na bin ko tikke manam bin dine fas gi rek dafa juk sawar ndax dafa tayelon yaramam dison lay nak mu juk dal di sawar dal di delu ci wat nam melon way nak yenen te bi nak xamna yahud diko ñibar xamna ne ki moko ñibar moko yeneewul lu ban waye musuko wax dara mune fama zakal zalik al yahud wala raahu fi wajhi qat mune lolu musuko won yahud bi dañ nan tafe nim dan amé mom jam lan amé jam ndax te dekk ndom la waye yonent bi daan am ak mom jamm xassuko saabu waxuko yaama jibaruko ko dara hatta mata ba kera muy genn adamu yonent masul ko won kanam gu ñaaw mom ki nga xamanteni moy yahud bok yarhamukallah ñi la jël nañ ci ki nga xamanteni moy abdullah ibn khubayb mu ne dafa ma sa and ak yonent bi ci ak guddii dañu and nak yonent bi ci ak guddii guddii gogu da don taw lendam keriif ñu jekk rek gisunu yonent bi ñukoy set nak bin ko parce que julli dafa jot ñu bëgg julli ñu ñukoy set pour nu julli leena ñu jekk rek daat koy gis bin ki ko gis moy abdullah ibn khubayb bin ko abdullah ibn khubayb gisé yonent bi ne ko qul waxal abdullah ibn khubayb nak nopi waxul dara yonent bi ne ko qul waxal abdullah ibn khubayb nopi waxul dara yonent bi ko waxe qul ñet yon abdullah ibn khubayb ne ko ya rasulullah ma aqul wa yonent bi yalla lan lay wax yonent bi ne ko qul huwallahu ahad والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء مونيكو داغي واخ قل هو الله احد سوره الاخلاص اك المعوذتين موي قل اعوذ برب الفلق اقول اعوذ بالناس نانكو واخ سو غونتي اك سو خيه نانكو واخ نيت يون تكفيك دانا لا دوي من كل شيء ليپ نيناكو قل هو الله احد nga wax ko نيت يون wax qul a'udhu bi al-falaq nga jang ko ba sar bi jeex ñet yoon qul a'udhu bi an-nas nga jang sar bi ñet yoon nga wax ko bo gonté moy bu ngon joté ak bo xeyé bu suba joté nga wax ko ñet yoon bu nek neena tak fi ka lolu fegna la min kul sen ci lepp tirmizi neena hadith bi hasan sahih hadith bu wer la kon lolu tamit dang fi déggé né ki nga xamanteni mo ñaan muslay ci al-qur'an ci turu yalla ko mo meuna mucc da gis al-mu'awidhataini yonent bi neena daf sey jangale ay ñangale yu reuy neena yalla waccewul aya yu melni te nek masul ñaan lu melni ñaan gi ni ñaan fi mu'awizatayn yi nit ki ray masul ñaan muslay gu tolni fi mu'awizatayn yi kon lolu ñun ki nga xamne gem na yoyentu allah ne moy yoyentu yalla mom da fi japp rek ngoy ci bo waxe da na gis ñariñ li te bayyi nak yenen yi nga xamanteni mom la ñeneen ñi def wax nday yaq sa pass pass ñu ne tamit ñewu na ci sunanu abi daud ñu ne amna fi yenn doomu yonente yi doomu yu jigen yi amna fi ñeene ñoo xamne yonente daf leen doon jangal tamit ay ñaan neneen bu ngeen xeye na ngeen ko wax muy subhanallahi bihamdihi la quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allahu ala kulli shay'in qadir wa anna Allahu qad ahata bi kulli shay'in ilman yonente bi daf ko daan jangal yenn ci doomu yu jigen yi leen doon ñaan jangal ñaan bi mu ne leen ñaan bi kat fa innahu man qalahunna hina yusbihu hufiza kep ko wax bu xeye darañ la wottu manam yalla daf lay bolek ñu lay ar yalla daf lay ar wa man qalaha hina yumsi hufiza kep ko xamanteni tamit wax nga ko boy gontu manam bu ngon jote ñu wottu la kon ñaan yi tamit ñaanu yu lay garantir la ñaanu assurance la ñu jël nañ ci abu daud tamit mune abu darda neena yoonte bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni wax nga boy xey ak boy gontu nga wax hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim nga wax ko jurom ñaari yon yalla dana la fek sa miru aduna ak sa miru alakhirah nga gis moy ñaan bi nga xamne mo muju ci boy jang laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw lufsatak fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim abu darra neena yent ak yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko wax jurom ñaar yon so xeye bo gonté nga wax ko jurom ñaar yon sa mbirum aduna ak sa mbirum alakhirah yalla mom garantie na lako dana lako fegal mo xam lu mu manti don nak mbirum aduna mbirum alakhirah mom mo ëmb lepp te ñi nga xamne ñu ngi aji makka sun borom neena bu ngeen dem bay di aji makka na ngeen ma ñaan tera ngay aduna tera ngay akhirah te kon julit mom tera ngay aduna tera ngay alakhirah rek la bëgg kon ñaan gi jar nay mokal te jar nay sammo tamit ñu la ngay gis na yeenentou allah salalahu alayhi wasalam bayiwul ci gem manam julit bi ken bayiwula sa su ne rek amna ay ñaan yo xamanteni dan la kay wax pour nga meuna mucc ci pexe setan ndax setan mom len rek lañu yalla wax ci mom dan ni wala yasuddannakum shaytan innahu lakum adun mubin fehelen tak bu balen setan fek setan lan la len di fek moy yoonu yalla wu jubbi setan mom mi ngi lay xetlu rek fo manti nek amul ken nit koy dox ludul amna ab setan bu andak mom diko xetlu sa bu sagane rek mu dugg ci mom da setan da fay daw ci nit ki comme ni deret gi dawe ci yow yeen tay di nga xalat ay xalat yu bon yo xamne setan mo koy def lol nak li li tax mu man la duggu moy nga sagal comme nga baña tak nga wara sangoo nga am sobe wara sangoo wala sa yere tax ay sobe nga war ko dindi di taxo lap lol da fay tax nga mucc setané boy dugg ci place yi nga xamanteni place sobe la ndax tay setan tamit dañu bëgg place sobe comme lu melni ci ay wonap nga fay dugg da ngay am ñaan goy ñaan yoonte jangal na ay ñaan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith ngay wax ñaan yalla mussal la ci setan yu goor ak setan yu jigeen yi bu ko defé nga duggal sa tanku chammi bo fa duggé setan bu fa nek tamit dula manal dara boy genn tamit nga wax alhamdulillah abañan ba jeex wala nga ne ghufranaka yoy yep pour mucc ci paye setan la nga gis boy teud salal tamit yeen li yonentu don def jang khul wala ahad khul an falahi khul an nas uf ci yaramam diw ci yaramam uf ci loxom diw ci yaramam ñett yoon lolou tepp pour mucc setan la te daan na jang tamit khul ya kafirun bu daan teud tamit daan na jang ayatul kursi te ko xamna ne ayatul kursi tamit daf lay ar ci lu bari boko jange setan dula jege ndax keur guñ jang ayatul kursi mom setan dafa dugg keur go xamne jang nañ fa baqara une semaine ba mat sax ay tan yi dafa dugg lolou yep ay muslay la wax na lay muslay ndax nga gis ni min sa dom li nga xamne juddo gut nga koy sakku ci sa soxna sax da nga deug am ñaan bo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam neena boko ñaané kat di andak sa soxna bu ci dom juddo dom joju seenan duko manal dara moy ñaan bu nga xamanteni yunus jangal nako boy andak soxna nga wax ko allahumma bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana nga tuddu yalla ndax julli bi lepp lu muy def rek daf sey wara duggé ci turu yalla pour mu baña nil ndax julli mi mom dara nilut même boy lek sax nga wax bismillah lolou lek ge li muju nek jaamu yalla même ngay tok ak boy jog ci togaay bi yoyep ay ñaan la dafa am ay ñaan yo xamanteni non la kay wax pour nga ñaan ko pour sa dara baña nil ngay and ak soxna sax dang ci am tiyaba yoonte Allah dama xno ko wax mo ne même ku goor ki and ak soxnam sax dañ koy bindal ay tiyaba ba ab sahaba ne ko waw lolou doyna wat parce que ngay fatta sa ngay am bang neex ba pare amat tiyaba mu ne ko waw parce que so andona ko dul sa soxna da ngay am bakkar kon bo andek sa soxna da ngay am tiyaba ndax te yalla dafa manu te dafa beuri yermane yonnati ala sallallahu alayhi wasallam nela bo fek yaangi andak soxna nga ñaan ñaan bi dom bu ci juddo ka fi and bobu fek ñaan nga ñaan bi avant ngay andak soxna setan du massa lor dom joyu kon koku garantir nga defal nga assurance sa dom te juddogut ñaan yi nga xam dañ koy ñaan tay boy genn sa keur manam ngay genn sa keur di liggey wala dem sa jakka ja wala yaakum foy dem boy genn sa keur dal amna ñaan bo xamne boko ñaané tamit setan yi nek ci mbedd mi duñ la manal dara bismillah i'tasamtu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah so ko waxe am malaaka mo nan yow day ar nañ la fegg nañ la dindi nañ la bu ko defé setan ba nga xamanteni mo ñewon pour songu la ci ba ngay genn adana ah man na wañé ko xamanteni ar nañ ko fegg nañ ko te nañ ko gindi kok luma man ci mom manatu ma ci mom dara legui day décourager boy lekaw ñaan tay wax bismillah setan bi na la bokk ak yow ñam bi da fay décourager du mëna bokk ak yow yoy yep ay mbir la yo xamanteni jarna bayyi xel moy dal tag gi yalla tag ñi nga xamanteni fo leen fekk ñu ngi tuddu yalla ndax yalla mi ngi tag jaam yi nga xamanteni fo leen fekk dal ñu ngi tuddu yalla inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar la ayatu lil albab moy ñan alladheena yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yalla neena bind gi yo bind asaman jurom ñaari ak suuf ci ak woute gi nga xamanteni guddi gaang kay woute ak beccëg gi amna ay kemtan ñi mëna waru kemtan yi nak moy ñi am xel ñi ne ko ñan moy ñi am xel mu ne alladheena yadhkuruna allah yi nga xamne fo leen fekk ñu ngi tuddu yalla qiyaman buñ taxawé ñu ngi tuddu yalla wa qu'udan suñu toge ñu ngi tuddu yalla wa ala junubihim suñu tuddé tamit ñu ngi tuddu yalla ndax nit ki ñetti position yéru la am da ngay taxaw wala nga tok wala nga tedd ñoñu nak fo leen fekk suñu taxawé ñu ngi tuddu yalla moy bu ñuy gënë seen kër ñu ngi tuddu yalla ndax da ngay taxaw di dox di tuddu yalla même boy dugg ci marché sax amna ñaan du yentu yalla sallallahu alayhi wasallam joxe ci boy dugg marché parce que marché tamit place jaxaso la ko ne ngay jaxaso man nga jaxaso ko xamne xamoko man nga jaxaso ay jinn shaytané yi lay lor ak nit yi am ay beut yoyep boy dugg ci marché mo xam supermarché la mo xam fu ñuy jaay dal fu ay nit dajé nga wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walhul hamdu wa huwa hayyun la yamutu abadan bi yadi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir nga wax ko fukk yoon dugg fa ngay dugg ci marché bi dara du la fa mëna lor ba kene ngay gën té néna sax dal la fi bindal ay tiyabo yu reuy yo xamne yalla rek mom moko xam on lolou lañ doon indi ci leçon bi di ñaan suñu borom ta'ala bu bo lu ci nga xamanteni buñu déggé wax top lu ci gëna rafet yalla dimbali ñu ba ñu and ak takkok zikrullah tuddu yalla musul ñu ci pexé shaytané té li nga xamanteni dégg nañu ci nak lepp lo xamni jumna ci ñu sant ko yalla yalla jër ñu ci lu ci dëng ñu muslu ñaan yalla mu jéggal ñuko wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum. Well, I'm